Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 25 marca, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Termin polskie obozy zagłady usunięty ze strony jednej z niemieckich rozgłośni radiowych. Po nielegalnej demonstracji w Mińsku białoruska milicja wypuszcza z aresztów zatrzymanych opozycjonistów. To największa ekologiczna akcja na świecie, która przypomina, że człowiek niszczy środowisko. Za pół godziny światła zgasną na znanych obiektach na całym globie. Po interwencji polskiego konsulatu niemieckie radio usunęło ze swojej strony internetowej sformułowanie polskie obozy zagłady w Bełżcu, Treblince i Sobiborze. Bawarska stacja B5 Aktuell zastąpiła je słowami niemieckie nazistowskie obozy zagłady w okupowanej wówczas Polsce. Termin pojawił się w tekście opisującym książkę o niemieckiej operacji Reinhardt, której celem było tak zwane ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej. Interweniował polski konsul generalny w Monachium Andrzej Osiak, o czym poinformował Polskie Radio. W piśmie wysłanym do redakcji niemieckiej rozgłośni polski konsul wskazał na konieczność używania prawidłowej nazwy – niemieckie obozy zagłady w Bełżcu, Treblince i Sobiborze. Przypomniał, że rząd polski, ocaleni z Holokaustu i ich rodziny, od wielu lat walczą o prawdę historyczną i prawidłowe nazewnictwo odnoszące się do niemieckich obozów koncentracyjnych. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. To kolejny w ostatnim czasie przypadek użycia przez niemieckie media określenia polskie obozy zagłady. Przed kilkoma dniami znalazło się ono na portalu niemieckiej telewizji SWR w materiale o 75. rocznicy pierwszych deportacji Żydów z Moguncji. Telewizja poprawiła błąd i za niego przeprosiła. Białoruska milicja wypuściła na wolność większość opozycjonistów zatrzymanych podczas nielegalnej demonstracji w Mińsku. Nadal nie wiadomo oficjalnie, ile osób aresztowano. Niezależne media informują, że mogło ich być co najmniej 600. Jak podają, z posterunków wypuszczono w pierwszej kolejności emerytów, niepełnoletnich i dziennikarzy, a wielu innym osobom zarzucono złamanie przepisów dotyczących imprez masowych. Są już także pierwsze kary aresztów dla co najmniej 3 osób. Na wolność wyszli ludzie zatrzymani w Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna. Z posterunków wypuszczani są też ludzie, którzy mogli być zatrzymani przypadkowo. Zwolniono też kilku dziennikarzy. Natomiast nie wiadomo, gdzie przebywa Mikołaj Statkiewicz. Opozycyjny lider, który miał kierować demonstracją w stolicy, nie pojawił się publicznie i nie ma z nim kontaktu. Rodzina próbuje ustalić też miejsce pobytu u Władimira Niaklejeła. Były kandydat na prezydenta został zatrzymany w Brześciu, gdy wracał z Polski. W ramach obchodów 99. rocznicy proklamowania Białoruskiej Republiki Ludowej opozycja próbowała dziś zorganizować demonstrację w Mińsku. Służby specjalne udaremniły ten zamiar, dokonując licznych zatrzymań. Spokojnie przebiegały okolicznościowe wiece opozycji w Brześciu, Grodnie, Homlu i Witebsku. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Antyunijna partia Nigela Farage'a nie ma już posła w brytyjskim parlamencie. Z członkostwa w stronnictwie po latach sporów zrezygnował jedyny reprezentant UKIP-u. O politycznych losach Douglasa Carswella, nasz brytyjski korespondent. Jestem zachwycony, to wielki dzień. Tak, 2 miesiące temu mówił mi, gdy rząd brytyjski ogłosił, że zmierza ku twardemu Brexitowi, w 2014 roku przeszedł z partii konserwatywnej do partii niepodległości, bo ta była bardziej antyunijna. Ale dość szybko pojawiły się napięcia. Carswell krytykował ostrą antyimigracyjną retorykę Nigela Farage'a w kampanii wyborczej do parlamentu, a Farage oskarżał Carswella o to, że za kulisami działał przeciwko przyznaniu mu godności lorda. Od dawna próbował podkopywać naszą działalność. W oświadczeniu Carswell podkreślił, że rozstaje się z partią w przyjacielskich stosunkach. W efekcie UKIP nie ma już ani jednego posła w parlamencie. Komentatorzy podkreślają, że po zwycięskim referendum w sprawie Brexitu partia ma problemy z wyznaczeniem dla siebie nowego kierunku i nowego politycznego przesłania. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Co łączy operę w Sydney, wieża Eiffla, Warszawski Pałac Kultury i bramę targową w Elblągu? Światła na tych budynkach, a także na wielu innych zgasną za pół godziny. To już 10. edycja światowej akcji Godzina dla Ziemi. Zgaś światło! Zgaś światło! Zgaś światło! Zgaś światło! Zgaś światło! Zgaś światło! Zgaś światło! Akcja ma pokazać, że każdy przemyślany gest ma znaczenie. Dorośli wiedzą o tym mniej niż dzieci i młodzież, bo oni uczą się tego od najmłodszych lat. Tłumaczy Dorota Życzkowska, nauczycielka z Elbląskiej Osiemnastki, propagująca od lat wśród uczniów swojej szkoły ekologię i miłość do przyrody. To oni potem będą dorosłymi. Dlatego jak tutaj ich to nauczymy, czym skorupka za młodo nasiąknie, tym później taki będzie tam biegał kurczaczek, czy u nas w naszym przypadku człowieczek. A więc chcemy, żeby po tym jak wychodzą z naszej szkoły, przychodzili też ze swoimi pomysłami, których się u nas nauczyli. Uczniowie z Elbląga nakręcili m.in. Libdapo o godzinie dla ziemi i spot informacyjny. Powstała też specjalna piosenka. W ubiegłym roku światła zgasły w 180 państwach. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro w całym kraju sporo słońca, na wschodzie i południu więcej chmur i możliwy przelotny deszcz i od 7 do 13 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Kim jest figurant? Figurant? A pyta pan o mojego męża. Trzecia w tym roku premiera z cyklu Teatrzyk Zielone Oko. Joanna Opiat-Bojarska. Esterka Wierności. W tę niedzielę po 21:00. Mam żonę. Ja też kogoś mam. Barbara Marcinik, Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiosną obudź w sobie nowe pasje i skorzystaj z super oferty. Wybrane książki, które inspirują do zdrowego stylu życia, aż 25% taniej. A dodatkowo płyta Ewy Chodakowskiej Skalpel, którą pokochały miliony Polek, za jedyne 19,99. Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. And very relaxed, probably in the early 30s, the rawest, sexiest person on the American screen. She marries this man, Paul Byrne. And now we're in the bathroom. I would like to hold you. It's hard to hold a bombshell when it's soaking wet. Eyebrows plucked to nothing, skin as pale as porcelain. I can't believe you're here, I can't believe you haven't started yet. I would like to hold you, I would like to touch, but you're such a slippery proposition. Wouldn't you be rather working up a lather? Water's turning tepid, I should pull the plug. My stock is at a maximum, my blondages are platinum. I'm out of body lotion, mister, you are out of luck. Scalded on the left side, freezing on the right. Nothing seems to work tonight. 2 minutes into the second reel, life was at its best, I feel. I froze the frame, approached the screen. Now you're too close and I can't focus. No, I can't see you clear. The guys will say, I got it made. Coming on tonight at the end of every day. Slipping away. Now the water's cold, here alone. I guess I dropped the bombshell. She got bored and left. I never got to hold you, never got to touch. She slipped through my fingers. Thank you very much. I tak wróciliśmy do hotelowego pokoju numer 29. Amerykańska słynna seksbomba filmowa Jean Harlow spędzała w tym właśnie pokoju z mężem swój miesiąc miodowy. Tomato juice and raspberries, carrots, water, crescent, celery. Immediately on floor five. Are you happy? Are you learning? Are you getting stronger? The Andersons cannot wait a moment longer. You better look alive. Well, life could be a bed of roses if it wasn't filled with so many pricks who want to take it out on the bellboy. Then you knock once more. Then you open up the door. Mr. Mickey, the haberdasher, is laid on a lady and going at her in the middle of the floor. Well, he just smiled and kept on going. I guess it got his juices flowing, playing to an audience of one, putting it on for the bellboy. For the benefit of the bellboy. You didn't even get a tip. No. No tip for the bellboy. The bellboy. The bellboy. Butterfly steak with baby bees. Living on gratuities. Living far beyond your means. Whatever that means tonight. Everybody wants to be cool. Not everyone can be cool unless somebody else is there to bring the ice. And you'll provide the ice because you are the bellboy. Such a swell boy. The all is well boy. The I'll never tell. Outright. If you peek too soon or you start a fight, when someone has to stand between the shit and the fan, that man is a bellboy. Give it up for the bellboy. Show some respect for the bellboy. Make some noise for the bellboy. The bellboy. The bellboy. O niewdzięcznym losie hotelowego boja opowiadał Jarvis Cocker, który wraz z Chili Gonzalesem stworzył muzyczną opowieść o hotelowym pokoju numer 29. Bohaterem następnego utworu będzie Howard Hughes, który mieszkał w hotelu przez prawie 10 lat, w latach 40. ubiegłego stulecia. He is an example of the rich kid who says, I'd like to get into movies. I'd like to meet movie stars. I'd like to screw movie stars. I'd like to own movie stars. I'd like to make movies. I'm so rich, why not? Crazy about flying. Flying and female breasts. And the iconography of his work, his career as a movie producer, is there. He's a very, very American character, and it all comes from a drilling head for oil that his father really perfected. Mityczna postać Howard Hughes z pokoju 29 w hollywoodzkim hotelu Chateau Marmont. Przenosimy się do pokoju M1, czyli studia koncertowego imienia Agnieszki Kosieckiej. Gościem listy osobistej jest pani Hanna Raniszewska. Dobry wieczór. Chciałbym, żebyś opowiedziała o Piano Day, o całej filozofii tego przedsięwzięcia. Dość niezwykłego przedsięwzięcia, bo jak się dowiedziałem, to jest święto nie tylko pianistów, ale także na przykład stroicieli, a nawet panów, którzy zajmują się transportem fortepianów, bo to jest wysoce wyspecjalizowana czynność. Piano Day, mi się wydaje, że przede wszystkim to jest święto muzyki, a żeby tworzenie muzyki, przede wszystkim każdy może tworzyć muzykę i to jest, dlatego to święto prawdopodobnie zyskało tak wielką popularność w tak krótkim czasie, ponieważ dopiero to było 2 lata temu, kiedy niemiecki kompozytor i pianista Nils Frahm, który swego czasu właśnie zdobył niesamowitą popularność w świecie muzyki, postanowił, że 29 marca, czyli 88 dzień roku, tyle ile jest zazwyczaj klawiszy w instrumencie, będzie tym dniem świętowania muzyki fortepianowej, fortepianu, i wszystkim, wszystkiego, co jest związane z tym. Czytałem jego filozofię i ta filozofia wydaje się być najprostsza na świecie. Na pytanie, dlaczego obchodzić Piano Day, powiedziała, dlaczego nie? Mniej więcej coś takiego, prawda? Że to świetna okazja, żeby uhonorować pewnie dla niego najważniejszy instrument świata. Czy dla pianisty fortepian jest rzeczywiście czymś bardzo szczególnym? Mi się wydaje, że fortepian w ogóle jest szczególnym instrumentem dla wielu instrumentalistów, ponieważ ja jako pianista, bo powiedzmy, to jest mój jedyny instrument, to jest jakby tam mój sposób myślenia, moje narzędzie pracy, ale przecież ten instrument wchodzi w kooperację z wszystkimi innymi. Na przykład wiolonczelista potrzebuje fortepianu, wokalista zwykle potrzebuje pianina, fortepianu, nawet jeżeli chociażby ćwiczy w domu. Jakby on jest taki dostępny dla każdego i być może dlatego to pytanie, dlaczego nie, jest na to pytanie o wiele więcej odpowiedzi. Po prostu jest bardzo bliski. Trochę jak gitara, ale jednocześnie ma w sobie może troszeczkę więcej magii, według mnie. Z gitarą pewnie łączy fortepian jeszcze jedno. To jest jeden z najważniejszych instrumentów, jeżeli chodzi o komponowanie. Tak, to pewnie ze względu na spektrum możliwości tworzenia harmonii, współbrzmienia. Jakby na tym instrumencie możemy wyobrazić sobie wszystkie inne brzmienia tak naprawdę, bo tutaj jest tyle jakby możliwości w nim. To jeszcze o specyfice Piano Day, bo to jest taka impreza bardzo, bardzo mało sformalizowana, prawda? To jest jakby rzeczywiście święto. Jak to będzie w tym roku w Warszawie? Tak, to jest dosyć mało sformalizowana impreza i bardzo spontaniczna i niesamowite jest to, jak z takiego zapalnika, z takiej właśnie spontanicznego pomysłu wyszedł koncert tak duży, ponieważ nasz koncert trochę przypomina mały festiwal muzyczny. Mamy chyba wszystkie gatunki muzyki, mamy wspaniałych artystów, o których ja bym nie mogła marzyć nawet. Teraz nadal trudno mi w to uwierzyć, bo mamy i Włodka Pawlika, i Sławka Jaskółkę, i pana Janusza Olejniczaka, także i młodych, wspaniałych wokalistów również, którzy wesprą ten koncert, więc będzie, każdy znajdzie coś dla siebie oraz te osoby, które przyjdą tylko dla jednego artysty, mam nadzieję, też przekonają się, że fortepian, pianino może brzmieć na tak wiele sposobów. I to jest ta idea, że po prostu w jednym miejscu spotykamy się, tworzymy muzykę. Nie ma granic, jeżeli chodzi o wiek, o doświadczenie. Każdy z nas, niektórzy mają skończoną szkołę muzyczną, niektórzy nie, a jednocześnie wszystkich łączy ten instrument i miłość do niego i wydaje mi się, że to jest ten główny nasz cel, nasze marzenie. To jeszcze parę technikaliów. Gdzie, kiedy i jak tam wejść? Tak, widzimy się już w najbliższą środę, czyli 29 marca o godzinie 20 w klubie Miłość, ale trochę nietypowo, ponieważ na drugim piętrze tego klubu, przy ulicy Kredytowej 9. Żeby wejść, trzeba mieć bilet i te bilety są dostępne przy pomocy aplikacji i strony Going, ale wystarczy poszukać w internecie, wpisać Piano Day Warsaw i to jak najbardziej się będzie można znaleźć. I też bardzo chętnie jedno takie zaproszenie przekażemy tutaj słuchaczom. Także wydaje mi się, że kto pierwszy, ten lepszy, jeżeli chodzi o jakiś adres mailowy. Ja muszę teraz powiedzieć stop, kto pierwszy, ten lepszy, ale jeszcze nie teraz, ponieważ ja nie mogę tego skontrolować w żaden sposób, więc dopiero jak skończymy występ, to ja dam hasło, ale wtedy rzeczywiście kto pierwszy, ten lepszy, jak najbardziej. Czy doświadczenie mówi potencjalnym uczestnikom tego wydarzenia, że warto się pospieszyć, bo ilość miejsc jest dość ograniczona, a impreza jest trudna do skontrolowania, prawda? Na pewno warto się pospieszyć, ponieważ mamy ograniczoną ilość miejsc. To jest jednak przestrzeń ze względu na to, że mamy tak dużo instrumentów i chcemy też zachować jakiś komfort tego, żeby to nie jest normalny koncert stojący. Ilość miejsc jest ograniczona i to mogę powiedzieć na pewno. Dla tych, którzy nie mogą 29, postanowiliśmy zrobić dzisiaj coś w rodzaju, nie wiem jak to nazwać, koncertu zachęcającego do udziału w tym wydarzeniu. Koncert odbywa się w dużej przestrzeni, ale z minimalną publicznością na sali, za to z ogromną publicznością przy radioodbiornikach. Proszę powiedzieć, co usłyszymy. Więc tak, na początku ja rozpocznę, czyli Hania Rani i usłyszymy premierowo zupełnie utwór pod tytułem Luka, a później dołączy do mnie moja wieloletnia przyjaciółka muzyczna Dobrawa Czocher i zagramy utwór Tak, tak, to ja z naszej płyty. Prosimy.

Pani Hania, pani Dobrawa, bardzo dziękujemy. Tylko pani Hania wymieniła pana Włodka Pawlika jako uczestnika Piano Day. Prosimy o klaski, prosimy o owację. Tak się składa, że jak tylko pani Hania wymieniła Włodka Pawlika jako uczestnika Piano Day, Włodek Pawlik pojawił się w studiu Osieckiej. Teraz się rozglądam, czy Janusz Olejniczak i Sławek Jaskółka gdzieś tutaj nie wyskoczą. Ale tak naprawdę to uczennica zaprosiła profesora. Witam cię serdecznie. Dzień dobry państwu. Dobry wieczór właściwie. Tak? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piano Day. Tak, moja studentka była studentka Uniwersytetu Warszawskiego, muzycznego w Warszawie. Hania Roniczewska, która uczęszczała na zajęcia z improwizacji przez 2-3 lata, nie wiem, może chyba tak. I zawsze się odznaczała właśnie taką cudowną niesubordynacją, że grała coś zawsze ponad to, co tam w nutkach na szkółce naszej ukochanej wypada grać. I te konsekwencje dzisiaj przed chwilą słyszeliśmy. Piękna muzyka i autorski pomysł na muzykę wspólnie ze swoją przyjaciółką Dobrawą Czocher. I mamy po prostu coś, co znaczy nieskromnie, nie chcę tutaj za dużo mówić, ale mam takie przeczucie, że trochę w tym może nie tyle pomogłem, ale te zajęcia na pewno moje, przynajmniej tak mi się wydaje, nie były, a znaczy być może trochę wyzwalały takie potrzeby bycia bardziej sobą niż takim rycerzem poprawności estetycznej made in Warsaw Academy in Music. No i to piękne koło zatoczyła historia, skoro uczennica zaprasza profesora na tego typu wydarzenia. No tak, dla mnie to wielkie wyróżnienie, bo ja po prostu oczywiście swoją działalność pedagogiczną traktuję dosyć incydentalnie i te zajęcia są dosyć rzadko i dla niewielu w sumie, ale dla tych osób, które przychodzą i które być może dla których jakiś tam ślad zostawiam swojej własnej wrażliwości, swojego doświadczenia, jest to może i ważne, że właśnie też takie rzeczy i takie w sumie taki rozwój karier też muzyczny, tak jak w przypadku Hani, po prostu jest dla mnie też wielką satysfakcją i tym bardziej się cieszę, że na telefon, czy pan profesor może, powiedziałem, że oczywiście i to jest jak gdyby naturalne, że to tak musi być. To teraz pan profesor zaprosi wszystkich, którzy nas słuchają muzycznie, na wydarzenie w najbliższą środę. Tak, jestem właśnie częścią tego koncertu, tak jak już Hania wspominała. Wielu wspaniałych artystów, pianistów przede wszystkim, ale też mój recital solowy będzie miał taki też element w sumie miłej chyba niespodzianki dla młodszego pokolenia fanów muzyki. Pop, nie wiem, czy to zdradzać, czy nie. Nie? To nie zdradzę. Właśnie jesteśmy live i tutaj organizator, czyli Hania powiedziała, że nie teraz. Zabroniła, widziałem wyraźnie. No, pogroziła palcem profesorowi. Nie, to nie. No i tutaj mamy po prostu w tym momencie jak gdyby zmianę sytuacji. Kiedyś ja mógłbym powiedzieć nie, a teraz tutaj. Czy to oznacza, że to, co teraz usłyszymy, to nie będzie to, co było w planie, bo nie wolno? Na razie, znaczy słodka tajemnica. Może umówmy się tak, że to będzie rzeczywiście taki kwiatek do kożucha. Z mojej perspektywy bardzo ciekawy. Mogę zdradzić tajemnicę, że to będzie wokalistka, okej? Okay? Młoda, okej? Okay? I to na razie tyle. Ale też nie cały, bo mój koncert po prostu będzie się składał no, przede wszystkim z tych moich improwizacji, które od jakiegoś czasu są dla mnie takim naturalnym doświadczeniem. I tyle. A na koniec zaproszę oczywiście tę młodą, wspaniałą wokalistkę. Włodek Pawlik, prosimy teraz o zaproszenie już muzyczne przy fortepianie. Proszę państwa, nadeszła wiosna, skowronki, niedługo już kwiatki, a coś jest w powietrzu, coś naturalnego potrzeba, wyzwolenia się z okowów, po prostu szarości, zimna. I przypomniałem sobie taką piosenkę Fryderyka Chopina pod tytułem Wiosna. Nie będę śpiewał, obiecuję, ale postaram się ją zagrać, zinterpretować, wyimprowizować parę właśnie moich pomysłów na bazie tej w sumie cudownej muzyki. Prosimy. Thank you. Włodek Pawlik. Bardzo dziękujemy za występ. Wprawdzie nasz koncert, mini koncert, nie figuruje w oficjalnym kalendarzu tegorocznego Piano Day, ale myślę, że pani organizator nie obrazi się, jeżeli powiem, że w ten sposób oficjalnie otworzyliśmy tegoroczne obchody Światowego Dnia Fortepianu, Piano Day. Pokój M1 przy Myśliwieckiej 357 z pokojem hotelowym numer 29 w hollywoodzkim hotelu łączy jedno. I tu stoi fortepian. Wracamy więc teraz do pokoju 29. Don't know what to do. I seem to have lost my head over you. Now see it rolling on the ground beside your feet. So shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart whilst I was just one. Wondering about, then bang, my head was gone. But hey, good looking, haven't I seen you somewhere? So lonely, viewing figures went through the roof. So lonely, break down. Smile, I got quite a shock. I dropped it and then they reboxed it. I saw a crowd out in the street. My money box kept them sweet. They made it turn a pretty profit. You shook your tambourine above it. So figures just went through the roof. So lonely, break down or break through. Oh, there goes my head, still in a box, tucked under your arm. Now I'm at a loss, but I just love to watch you dancing one more time. Out of my box, I'm out of my mind. Oh, but you're the boss. Yes, you know that you are. So shake your pretty money maker. Yes, shake your pretty money maker. Yes, shake your tambourine. Maybe it will cast out this wicked dream that took root in my heart sometime while I was not really looking. Hey, good looking. Jarvis Cocker i Chili Gonzalez. Zaproszenie na tegoroczne obchody Piano Day w Warszawie czeka. Teraz można już przysłać maila na listach.osobistapolskieradio.pl ze słowem fortepian. Kto pierwszy, ten lepszy. Mamy tylko jedno podwójne zaproszenie. I wracamy do pokoju 29. Daddy, you're not watching me. See my fingers as they touch the keys. But shouldn't you be guiding me as we play our song together? See, I've been watching so carefully. In the absence of God, I guess you'll do for me. If there's no higher power, I'll raise my eyes to thee. Forgive me if I stare. I never saw the likes of you. I can't really work out just where you're coming from. are you coming from? Daddy, you're not watching me. Though he used to, or so it seems to me. So now I'm watching something else, you see. Searching for a clue, 'cause if we all watch each other, we will no longer need to bother looking out for you. Daddy, you're not watching me. Kolejny utwór The Other Side opowiada o tym, jak telewizja w naszych domach zastąpiła kino. The other side is cramped. The other side is lonely. The other side is a big fat lie. The other side is phony. Everything is scripted. Access is restricted. I've seen all the cables and the wires. I got a really bad reception when I went over to the other side. I turned my front room to the dark side of the moon, floating in a vacuum, night after night. I found it very hard to concentrate, thinking what I was missing on the other side. They make decisions. I wanna be where they fill the box. I ended up with a bunch of coked up public school boys, all trying very hard to grow dreadlocks. So let me tell you, there is nothing on the other side. There is nothing on the other side. I've seen the listings. There is nothing on the other side. No, not tonight or any other night. Skoro dzień fortepianu to wtorek, jest utworem, w którym od zamierzchłych czasów zespołu WW nie słyszano aż tyle fortepianu. Kończy pomału. Światła powoli gasną. Nic takiego się nie stało. I pora zasnąć, pora zasnąć.